Zeker, ja, ik ben nog niet klaar. Oh ja. Kijk, jij loopt allemaal foto's te maken. Ja. Hallo, we zijn live op Radio Pattenpoel. Hey, hi. Wat leuk. Ja, ja. Ook, hè? Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, ja, ik ben in opdracht van... Ik hoef niet heel dichterbij. Nee hoor, dan wordt het mij erger. Ja, precies. Ik ben in opdracht van Artie foto's aan het maken van deze opening. Ja. Ik ben Laura Fortuyn. Okay, en ik maak foto's. Ik ben Hans. Hoi Hans. Ik heb ook van jou foto's gemaakt. Ik weet niet of je het hebt gezien, terwijl je aan het interview bent. Ik zag jou wel een keer richten, maar ik heb weinig concentratie over. Ja, ik denk dat jij nu ook best wel... Op een gegeven moment raak je vol. Toch? Nou, of ik valt heb het een mee? Goed verdedigingsmechanisme. Oh. Dat is dat alles gewoon weer uit mij verdwijnt. Oh, wauw. Hoe doe je dat? Weet ik niet. Gewoon blijven praten. Ah, dat is het. Ga ik het terugluisteren, want ik moet er toch iets mee doen. Precies. En dan weet ik het. Ja, ja. Ja. Nee. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik met foto's doe. Oh ja? Nou ja, ik maak heel veel foto's en die kijk ik ook allemaal weer terug. Ja. En daar ga je dan op een gegeven moment weer iets mee doen. En je gaat kiezen van wat wel en wat niet. Ja, precies. Als je dat doe jij ook dus. De foto ziet, dan ga je pas echt kijken. Zeg maar. Nou ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dus dat ik denk dat over, ja. Ja, grappig. Ja. Ja, dat is inderdaad heel grappig. Toch een overeenkomst tussen fotograferen en radio? Heel veel, denk ik. Dat het is ook een soort verslaggeving, maar dan natuurlijk op een andere manier. Maar, documenteren. Ja, documenteren, opnemen, maar het is wel jouw. Het is jouw perspectief. Ja, dat is mijn perceptie. Dat is mijn, precies. En dat is het met mijn camera ook. Of tenminste, wat ik doe met de camera. Mijn ogen en wat ik denk te zien. En wat ik interessant vind. Ja. Waar ik op inzoom. Ja. Of juist weer uitzoom. Ja. En ik vermoed dat jij dat ook doet. Eerlijk gezegd weet ik niet zo goed wat ik doe. Nee, maar dat weet ik ook niet. Maar het is wel interessant, die vergelijking. Ja. Ik denk wel dat het... maar wat voor vragen stel je? Want dan zoom je ergens op in. Ja. Dus jij ziet iets of hoort iets aan iemand en denkt... daar kan ik op in spelen. Toch? Nou, of niet? Ik probeer over het algemeen te vermijden, hoor, vragen stellen. Oké, okay, je laat ze gewoon entree lullen. Entree is dan vaak een vraag, maar dat hoeft vaak ook. Ja, en dan op een gegeven moment loopt het vanzelf wel. Nou ja, ik ben vooral geïnteresseerd in wat mensen te vertellen hebben. Dan kan ik ze wel een of andere richting induwen. Maar... Nee, maar dat hoeft niet. Nee. Met vragen stellen kan je juist iets aanwakkeren. Ja, zonder dat je iets een richting induwt. Ja. En dat is hetzelfde met als je foto's maakt, dan... Je pikt wel bepaalde dingen eruit, dat kan niet anders. Ja, natuurlijk. Ja, ik stap af. Ja. Maar ik wil juist de mensen laten zijn wat ze zijn als ik foto's maak. Ja, en dat heb jij met jou. Interview is het niet. Nee, ik kan niet interviewen. Nee. Nee. Nee, maar ik leuk. Ik kan wel praten. Ja, maar, ja. Ik ga nog heel even door. Foto's maken, maar dan ben nou heel veel. Ik heb geen idee, maar te veel. Ongeveer? En dan honderden, duizenden? Nee, honderden denk ik. Okay. Ik denk dat ik nu op, wat zou het zijn, 200 of zo zit. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk geen idee. Goeie vraag. Dat gebeurt me soms ook. Dat mensen zeggen goeie vraag. Ja. Het moet wel heel hoop werk zijn om dan weer dat allemaal te verwerken. Dus het is op zich, dat is inderdaad, dit is nog maar het begin. Als je inderdaad, want ik moet alles doen, ik ga alles doorspitten. En wat eruit komt ploppen, dat ik denk, dat is interessant. Ja. Dat ga ik dan nog bewerken. Ja. Dus misschien net iets beter uitsnijden. Een beetje, ik noem het optoepen. Oh ja, dat, ja, ik ze, dat ik ze een beetje iets de kleuren iets verander of net iets lichter maak. Maar je verder ziet niet de krasjes uit de schilderij weg te poetsen. Nee. Nee, daar begin ik niet aan. Is dat dan voor de hele tentoonstelling dat je dit gaat doen? Vanavond? Het is voor Artie. Hiermee kunnen ze voor de PR van kijk eens hoe leuk wij zijn en hoe druk het hier was en wat fijn het hier is. En kom allemaal kijken. En ik denk ook voor de, tenminste dat vermoed ik, ook voor de documentatie. Ja. Dus van dit, dit doet Artie. Ja. En voor de deelnemende kunstenaars, foto's, nou ja, meerdere vlakken. Maar het is vooral om Artie te stimuleren in wat het doet. En het doet goede dingen. Dus, En is het alleen vanavond of doe je ook volgende Ik heb de vorige expositie, wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Ik heb nu 3 exposities gedaan, maar er zijn meerdere fotografen. En als de een niet kan, dan kan de ander wel zo. Dus, systeem. Nou, grappig. Ja. En ik heb ook nog, als je me helemaal wil uithoren, dan heb ik ook nog plaatjes gedraaid. Want ik draai ook plaatjes. Muziek. Ben jij een van die twee van die vrouwen? Nee. Die draaien vanavond. Ja, Kiki, en, Kiki en... Weet ik niet. Zij zijn heel leuk. Dus, maar ik draai ook plaatjes, maar niet vanavond. En dat heb ik ook bij openingen hier gedaan, onder andere. En, dat is en je zegt beneden. Plaatjes, bedoel je dan echte plaatjes? Ook vinyl, ja. Maar ook digitaal. Ik zou willen dat ik alles vinyl kon hebben, maar dat is echt te prijzig. Dat gaat niet lukken. Ja, dat is een beetje de pan uit. En heel vaak gaat ook op een zeker moment aan het eind van de avond, dan wordt het allemaal wat wilder en dan gaat die naald ook springen. Dus dan ga ik meestal over op digitaal. Snap je? Ja, leuk effect juist. Als je een beetje ritmisch meegaat met de dansende mensen. Maar soms gaat het ook zoomen. En dat heb je natuurlijk met naalden en vinyl. En als de... Ja, prachtig. Ja, het is heel mooi. Heel fijn. Ja. Maar dat is mijn omgevallen plaatkast. Die ik dan ten gehoor breng. Ja. Dus, Koop je al heel lang platen dan? Zeker wel al. Ik ben nu wel 30 jaar ermee bezig, zeg maar. Met ops en met veel en minder. Ja, tuurlijk, ja. En, maar het is heel erg leuk om te doen ook. Ja. Heb je dan een bepaald show of zo? Alles behalve... eigenlijk soms ook wel eens een leuke house. Maar heel af en toe op het eind heavy metal wil ik er ook wel eens doorgooien. Eigenlijk doe ik gewoon alles. Dus van jazz, van oud, van nieuw, tot poppy, dans. Het hangt eraf vanaf waar en met wie en hoe en zo. Black metal? Die is wat lastiger. Maar als men er heel blij van wordt, dan doen we dat. Er zijn situaties dat mensen daarop dansen. Ja, zeker, hoor, zeker. Klopt. Dus dat is het leuke ervan. Ja. Dat is ook zoiets. Dan speel je ook in op wat je ziet en voelt en hoort. En, en daar zoom je op in. Ja. Ja. Zijn er veel andere plekken dan waar je ook fotografeert? Dus doe je altijd een opdracht of doe je ook verder? Ik doe het meest in opdracht wel eigenlijk. Ik heb ook wel vrij werk. Maar ja, dat schiet dan me niet op. Dan moet je heel erg promoten allemaal. Ja, dat is hard werken. Oh man, schuit. Ja. Ja, nee, maar dat, dat gaat in een boek en dat komt ooit. Oh, ja. Ja. Dus, maar wat voor plekken doe je dan nog meer? Foto's maken? Nee, ook evenementen en feesten en openingen. En Wat doe je het liefst? Ik vind, kunst heeft wel mijn hart. Ja. Ja, mooi. Ja. En ik wou nog vragen, want jij maakt natuurlijk heel veel foto's. Ja. Daar heb ik ook een beetje last van soms. Ja. En heb ik wel eens gehoord over een app op je telefoon. Ja. En die zeg je van ruim die shit even op. En dan gaat hij gewoon alle foto's die ongeveer hetzelfde zijn, gaat hij bekijken. En dan gaat hij jou zeggen van dat is de beste. Nou, dat wil ik toch altijd zelf nog uitzoeken welke de beste dat is. Ja, denk ik ook. Maar het lijkt me heel handig als hij precies weet wat ik zou willen. Ja. Maar dat vraag ik me dan af. Ja. Want wat is het beste als het scherp is? Het kan alleen maar technisch zijn. Ik denk het. Dat vermoed ik. En soms is onscherp ook wel weer heel fijn. Ik wil ook alleen maar zelf kiezen. Maar ik heb geen 1000 dagen over. Nee. Ik vind het heel leuk. Superleuk. Maar het is wel interessant. Heel interessant. Ja. maar ik ben altijd... Het kan ook werk schelen, maar ja. Ik ben bang dat het dan toch, dat dan de standaard dingen overblijven of zo. En dat ja, juist het is voor die... jou als professional natuurlijk. Ja, het zou wel heel, het zou heel leuk zijn als zo'n app precies weet wat ik wil. Ja. En dan denk ik, yes, maar... Ja. Nou ja, kijk, ja. Ik denk dat het nu nog een beetje schurig is misschien, maar... Ja. Wie kijk, weet. Op een gegeven moment, wie weet kan je instellingen. En dan, precies. Heb jij er last van eigenlijk? Van de AI? Nee, vooralsnog niet. Nee. Het gaat best hard toch? Ja, I know. Ja. Ze kunnen ook al echt muziek maken. En niet zomaar standaard dingen. Ja, ik weet het. En qua beeldgeneratie. Nou, dat is ook waanzinnig. Ik zag laatst 3 foto's. Hadden ze gemaakt. Ja. 1 was echt. Oh ja. En 2 waren AI. En je de vraag zag het was... Wat? Welke weet je zeker dat AI is? Weet je, welke weet jij dat... De man zei ook, iedereen heeft het fout. Ja. En het is ook zo. Ja, het is wel... Ik heb er geen last van. Het is een nieuwe ontwikkeling. Ik weet het eigenlijk niet. Jouw beroep valt wel onder de bedreigde beroepen. Ja, zeker. Maar ja, zoals nu ook. Ik bedoel, dit zijn echte mensen. En echt, dit is echt... Dat wil geregistreerd worden. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik begin wel een beetje te krijgen van alles wat ik op mijn beeldscherm zie. Ja. Het is een andere wereld waar we instappen. Want het is onvermijdelijk. En daar moeten we ook mee om leren gaan. En ook voor stemacteurs. Ook verschrikkelijk. Er zijn zoveel beroepen die op de tocht staan. Ja, bizar. Maar toch denk ik, toch ook al misschien dat ik verkeerde hoop heb, maar toch denk ik dat je toch altijd nog, bijvoorbeeld met een stem, je hoort een ziel erin of niet. En ik denk, dat moet toch ergens op een zeker moment ook, ophouden. Maar... Toen ik erin trapte met die foto. En het is nu nog gelimiteerd door die, die gammele computers die we hebben. Ja, zodra die quantum goed doet, dan... We het vizier open houden en dit niet tegen willen houden, want het komt toch wel. Ja. En jij bent wel echt, toch? Ja, ik geloof het wel. Ja, of ben ik een hologram? Dan moet jij misschien ben ik een hologram. Nee, jij reageert op pijn. Ik vind het heel leuk. Ja, maar ik ga weer door. Ja, dan laat ik je maar gaan. Ja. Hey, veel plezier nog. Ik vond het leuk wat je allemaal te vertellen had. Ja. Dus dankjewel. Ja. Nou, graag gedaan. Ja, ook bedankt. Kom je misschien wel hard tegen. Dat hoop ik. Wat was je naam dan? Laura. Laura, oké. Nou, Laura, dankjewel. Ja, ook bedankt. Oké, doei. En wat is jouw naam ook alweer? Hans. Heb ik jou nou zo'n ding gegeven? Ik denk het niet. Oh. Een patapoe ding. Ja, dan kan je terugvinden allemaal. Kijk, jongen, wat goed. Kan je zelf terugluisteren. Ja. Of wil je dan voor mij ook een kaartje? Ja, oh ja. Wacht even, als ik hem bij me heb. Oh, hey. Ik ben bang dat ik het vergeten ben. Jij werkt voor iemand van de PR en je hebt zelf geen kaartjes. Ja, hallo. Ik moest heel snel weg. Wacht even hoor. Soms wil ik nog wel iets. Nou, mevrouw zit nu haar naastig in haar fototas te zoeken naar kaartjes. Ja. Zit van alles in die tas. Ik zie een fles water, ik zie een telefoon. Nee. Oh, wat erg. Misschien hier nog een. Laatste hoop. Leuk portemonneetje. Ik ben heel onprofessioneel bezig vandaag. Weet je wat je kan doen? Je kan mij gewoon een mailtje sturen. Mijn mailadres staat daarop. Kijk. Doe maar, want ik wil heel graag ook, als het kan, een paar, als je toch een mislukte kopie hebt van die foto's, stuur mij even een paar fotootjes. Goed. Want ik probeer zelf ook een beetje te schieten, maar dat is best onhandig. Weet je? Want het is best handig voor en de reportage, zeg maar. Ik heb, dat is een leuke samen, vind ik een mooie. Weet je wat ik kan doen? Oh. Schiet ik jou even? Wacht even. Oké. Okay. Hoor jij tenminste ook eens een keer geschoten? Ja. Hey, ik ben echt amateur hoor met foto's. Ah, maar hij is wel leuk, denk ik. Ja. Beetje kunst toch op de achtergrond. Ja. Super. Nou, dan wisselen we het uit. Ja. Oké. Nou, dankjewel, Laura. Tot later. Tot Hans. Doei.